Wrażenie naturalnie powiększa usta. Świetnie też nawilża. Wypróbuj również Regenerum Serum do ust olejek w żelu, bogaty aż w 8 naturalnych olejków. Serum pozostawia usta lśniące i intensywnie nawilżone na długo. Regenerum. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 19 grudnia, minęła 17. Anna Kowalik-Brankaty i zapraszam na serwis. Omikron dominującym wariantem koronawirusa w Irlandii. Wielka Brytania nie wyklucza dalszych obostrzeń. W ostatni przed świętami weekend więcej policjantów patroluje tereny wokół centrów handlowych i targowisk. Do Gniezna dotarło betlejemskie światełko pokoju. Ono jest dzisiaj ważne z wielu względów w świecie, w którym tak bardzo słyszymy o zagrożeniach. Omikron jest już dominującym wariantem koronawirusa w Irlandii. Jak poinformowało po południu Ministerstwo Zdrowia tego kraju, stanowi obecnie prawie 52% zakażeń. Naczelny lekarz zwraca uwagę, że wystarczyły niecałe 2 tygodnie, aby Omikron stał się dominującym wariantem COVID-19 w Irlandii. Narasta także brytyjska fala Omikronu. Rząd nie wyklucza dalszych obostrzeń, apelują o nie rządowi naukowcy. Według mediów Anglia może wejść w częściowy lockdown już po Bożym Narodzeniu. Ale premier Johnson musi mierzyć się z buntem części własnych posłów, którzy kolejnych zakazów nie chcą. Kolejne obostrzenia. Naukowcy doradzający rządowi ostrzegają. Trzeba je wprowadzić, tu cytat, bardzo szybko. W tej pandemii nic nie jest gwarantowane, każdą opcję trzeba rozważać. Mówi BBC minister zdrowia Sajid Javid. Media donoszą, że regulacje mogą się pojawić tuż po świętach. Może chodzić o zakaz wchodzenia do pubów czy restauracji i zakaz spotkań pod dachem. Londyn, epicentrum Omikronu. Burmistrz ogłosił stan kryzysowy. Światła West Endu gasną. Teatr za teatrem odwołuje spektakle. Większość meczów Ligi Angielskiej się nie odbyła. Na wielu stadionach akcja szczepień. Eksperci ostrzegają, same szczepienia nie wystarczą, ale premier jest pod presją. Przeciwko obostrzeniom cały czas protestuje około 100 jego własnych posłów. Dan Poulter, konserwatywny poseł i lekarz, mówi Obserwerowi, że jego koledzy zachowują się nieracjonalnie. A wczoraj dymisja ministra zajmującego się relacjami z Unią Europejską. Pośród powodów wymienił on właśnie obostrzenia, a także kierunek, jaki kraj obrał po Brexicie. Za wysokie podatki i wydatki, za mało wolnego rynku. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. W Polsce do tej pory mamy potwierdzonych 7 zakażeń wariantem Omikron. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska zwraca uwagę, że nowa mutacja koronawirusa jest dużo bardziej zakaźna niż poprzednie. Jest to wariant, który niestety rozprzestrzenia się w tempie, którego nie widzieliśmy w poprzednich wariantach. To naprawdę jest bardzo zakaźna mutacja. Widzimy, że tych nowych przypadków niestety będą pojawiać się coraz więcej, więc musimy być bardzo czujni, szczególnie teraz, w tym okresie świątecznym, kiedy jesteśmy bardzo aktywni. W ciągu minionej doby zarejestrowano w Polsce prawie 16 tysięcy zakażeń koronawirusem. Zmarło 70 osób. Więcej policjantów patroluje tereny wokół galerii, marketów i targowisk podczas tego weekendu. Co roku w grudniu dochodzi do kradzieży kieszonkowych. Złodzieje nie oszczędzają też samochodów na parkingach, ostrzega nadinspektor Izabela Ciarka. Samochód nie jest bezpiecznym miejscem, żeby zostawiać ważne rzeczy, które mamy, portfel, komórka, laptop i tego typu rzeczy. Najlepiej takie rzeczy właśnie przechować w przechowalni bagażowej. Jeżeli w samochodzie, to oczywiście w bagażniku czy w jakimś schowku. Policjanci w galeriach i marketach sprawdzają także przestrzeganie reżimu sanitarnego. Betlejemskie światełko pokoju dotarło do Gniezna. Uczestnikom liturgii w katedrze przekazali je harcerze. To szczególny symbol, tak ważny w obecnych czasach, mówi prymas Polski, arcybiskup Wojciech Polak. Ono jest dzisiaj ważne z wielu względów w świecie, w którym tak bardzo słyszymy o zagrożeniach pokoju, które są za naszą wschodnią granicą i o możliwych konfliktach. To światełko pokoju jest też bardzo istotne i ważne w naszej rzeczywistości polskiej, gdzie jest wiele niepokoju, nienawiści. Ten Chrystus przychodzący symbolicznie także poprzez tą zapaloną w Betlejem, przez to światło pokoju może naprawdę ludzkie serca skłaniać ku pokojowi. Betlejemskie światełko pokoju gnieźnieńscy harcerze zaniosą także do urzędów i instytucji publicznych. Koncert podsumowujący 20. akcję Choinki Jedynki rozpoczyna się w studiu Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Gwiazdą wieczoru będzie Halina Mlęnkowa, która wykona najpiękniejsze kolędy, które trafiły na jej nową płytę, mówi dyrektor programu Pierwszego Polskiego Radia Marcin Kusy. Halina, która od lat jest przyjacielem programu Pierwszego Polskiego Radia. Widywaliśmy się niejednokrotnie podczas rozmaitych festiwali w Opolu. Gościła niejednokrotnie u nas na antenie, prezentując nowe piosenki. Teraz ma nową płytę świąteczną, zimową, pastorałkową, kolędową, Adeste Fideles, i repertuar tej płyty to będzie ta lwia część repertuaru, który zaprezentuje podczas naszego koncertu. W tym roku podczas Choinek Jedynki słuchacze wylicytowali prawie 115 tysięcy złotych. Pomoc zostanie przekazana Fundacji Anny Dymnej oraz wspólnocie Chleb Życia siostry Małgorzaty Chmielewskiej. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczorem i w nocy pochmurno, a na Pomorzu, Mazurach i na południu kraju spodziewane są opady deszczu ze śniegiem, a w górach śniegu. A na termometrach od minus 2 do plus 3 stopni. Trójka. Program trzeci. Radio Nawigator. Zapraszam, Patryk Bedliński. Cztery samochody osobowe zderzyły się na drodze S3 między węzłami Jordanowo i Międzyrzecz Południe. Na 137 kilometrze zablokowana jest jezdnia w kierunku Gorzowa Wielkopolskiego. Jedna osoba w wypadku została ranna. Zdaniem służb utrudnienia mogą trwać jeszcze blisko godziny. Na siódemce utrudnienia w Mazowieckiem między Grójcem a Jankami. Na 389 kilometrze w Sękocinie zderzyły się także cztery osobówki. Jest zwężenie w kierunku Warszawy i uwaga, tutaj korkuje się. Około 2 km korka napotkają zmotoryzowani na S8 w Warszawie. Tłoczno w stronę Białegostoku za Aleją Prymasa Tysiąclecia. Bez utrudnień natomiast na jezdni w stronę Poznania między węzłami Modlińska i Margi, gdzie doszło do zderzenia czterech aut osobowych. Cały czas korkuje się Zakopianka, m.in. droga 47 Nowy Targ Klikuszowa w kierunku stolicy Małopolski. Na siódemce też trzeba zdjąć nogę z gazu w Skomielnej Białej. Spowolnienie jest również przed Krakowem w Libertowie. Uwaga, na drodze 55 między Kwidzynem a Sztumem cały czas możliwa blokada w Brachlewie na 53 kilometrze. Tam zderzyły się dwa samochody osobowe, dwie osoby zostały ranne. Opady deszczu i mrzawki w całym kraju, wyjątek to województwo pomorskie. Śnieg i śnieg z deszczem utrudnia jazdę w Podlaskiem, Świętokrzyskiem i Warmińsko-Mazurskiem. Radio Nawigator Trójki. Zapraszamy do reklamy. Barbara? No? A ty wiesz, że dzisiaj handlowa niedziela? To co? Do Media Expert? Do Media Expert. Niedziela handlowa i przeceny na święta w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Asus, Intel Core i5, grafika GTX. Teraz za jedyne 3499, taniej aż o 500 zł. Smart TV Sony z Androidem, 65 cali. Teraz taniej aż o 1000 zł. Na święta Od czego zacząć edukację o dziedzictwie? Jeśli interesuje Cię historia, kultura, zabytki i tradycje, to koniecznie wejdź na stronę www.edunit.pl i skorzystaj z wielu ciekawych narzędzi, które pomogą rozwijać Twoje zainteresowania. Gry tematyczne, scenariusze lekcji, podcasty, wydarzenia. To wszystko czeka na Ciebie na portalu edunit.pl. Narodowy Instytut Dziedzictwa zaprasza do korzystania i współtworzenia strony. Dlaczego wybieramy Vitotal dla kobiet? Zawiera aż 23 witaminy i minerały w wysokich dawkach. Vitotal dla kobiet kompleksowo wzmacnia organizm. Jod i selen wspomagają prawidłowe funkcjonowanie tarczycy. Nie muszę martwić się celulitem i moją sylwetką. Wyciąg z winogron pomaga utrzymać wagę. Vitotal dla kobiet zawiera też wyciąg ze skrzypu polnego, który sprawia, że moje włosy są piękne, a paznokcie zdrowe. Suplement diety Vitotal dla kobiet. Więcej niż witaminy. Aflofarm. W święta nie może zabraknąć choinki, prezentów i tych wszystkich pyszności na świątecznym stole, przygotowanych z produktów wysokiej jakości, ze znakiem Poznaj Dobrą Żywność. Barszcz wigilijny, uszka z grzybami, tradycyjne wędliny, ryby, pierniki, makowce. Znak PDŻ gwarantuje wiarygodność pochodzenia surowców i jest potwierdzany przez ekspertów wchodzących w skład Kolegium Naukowego do spraw jakości produktów żywnościowych. Poznaj Dobrą Żywność na świątecznym stole. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I już 9 minut po godzinie 17. Trzecia strona medalu. Witamy w przedostatniej już audycji sportowej w tym roku, a kłaniają się w pas... Ja w trochę bardziej obfity, Dariusz Urbanowicz. i Adam Malecki. Jak co tydzień mamy dla Państwa sporą dawkę sportowych adrenaliny i efedryny w głowie. Też się zakręci, tak jak uczestnikom rozpoczynających się na dniach regat Sydney Hobart. Choroba morska przecież nas dotknęła. Przebijanie się przez fale można przeżyć, jak się jest na zewnątrz i łapie się kątem oka horyzont, czyli błędnik, ale jak się schodzi na dół i już nie ma punktu odniesienia, włóżcie głowę, nie wiem, do pralki na przykład i tam sobie w tej pralce pobądźcie trochę, albo jak są dzieci, co się dookoła palca kręcą, a później powiedzcie dziecku, żeby strzeliło gola. To mówił Piotr Harasimowicz, uczestnik Sydney Hobart sprzed 20 lat, bo obchodzimy właśnie taki jubileusz startu polskiej załogi, którego opowieści będzie można usłyszeć w Trójce, także w Sporcie pod Księżycem. Przypominamy, jak co dwa tygodnie z wtorku na środę tuż po północy. Zachęcimy także do aktywności, tym razem niezwiązanej z bieganiem, jazdą na rowerze czy na nartach. Do baletu zachęcimy. Jaki sprzęt do ćwiczeń jest wymagany? Jeśli chodzi o strój, to wygodny, niekrępujący ruchów. Na pewno nie wpuścimy Was w butach. Jeśli nie macie baletek, to w razie czego zacznijcie pierwszy raz w skarpetkach. Ciekawe, czy elementy baletu do treningu bokserskiego wprowadzał legendarny trener Felix Papa Sztam. Na pewno baletów nie brakowało podczas zgrupowań w ośrodku sportu w Cetniewie, no i ciężkiej pracy w spartańskich warunkach. Nie było wówczas natrysków, masaży, czegoś. Spanie było, no na osiemnikach się spało, wówczas nie było jakichś luksusów. Takie spartańskie, jak to się mówi, życie, może to ich właśnie zdopingowało, że oni chcieli pokazać, że mimo wszystko musimy być, prawda, bardzo dobrzy. Posłuchamy filozoficznego podejścia do sportu Papy Sztama, a także hamletowskich dylematów Dawida Tomali. Być albo nie być, pomagać czy też nie? Wiem, że to może tak śmiesznie zabrzmi, bo ja zawsze mówiąc o tym, że chciałem komuś ratować życie, to naprawdę się zastanawiałem, czy jakbym był w takiej sytuacji, żeby kogoś obronić przed... Oczywiście to jest hipotetycznie, przed strzałem z pistoletu, czy bym się na to zdecydował. Posłuchamy filozoficznego podejścia do sportu Papy Sztama, a także hamletowskich dylematów. Ach, przepraszam. Świat żeglarski żyje wielkimi regatami. Świat rzutek i tarczy, czyli dartów, czempionatem globu. No, na pewno to jest inny turniej. To jest turniej, na który wszyscy czekają, turniej, na który wszyscy się chcą dostać, zakwalifikować. Także jest to inny turniej niż te wszystkie w roku, nawet te dużej rangi, to jednak to nie jest to samo, co Mistrzostwa Świata. A to był Krzysztof, polski orzeł ratajski, który jednak już odpadł z rywalizacji. Nie zabraknie u nas gościa, odwiedzi nas trener Bogusław Kaczmarek. Będzie więc okazja podsumować pokazy piłkarskie w Ekstraklasie, buble podczas losowania Ligi Mistrzów, a także zapowiedzieć ciężary, które czekają naszą reprezentację najpierw w barażach, to w marcu, a później w Lidze Narodów, to od czerwca. Do tego podsumujemy Puchar Świata w skokach w Engelbergu, porozmawiamy z Kasią Stoparczyk o Kamilu Stochu, a także z Przemysławem Kozanowskim, co to ujeżdżenie ma w jednym palcu, siodle i dwóch ostrogach. No i poszusujemy rzecz jasna na nartach z Heniem Sytnerem. 22,7 trójek nasz telefon i choć dzisiaj cisną się na usta nie tylko sportowe kwestie zapewne, to my czekamy na Państwa głos w sprawach właśnie sportowych. 22,7 trójek, proszę do nas dzwonić, a teraz już najważniejsze informacje ze sportu, ze świata i z kraju. Ostatnie szlify przed turniejem czterech skoczni, przedostatnie przed Pekinem 2022. Trwa konkurs indywidualny w Engelbergu, zaczyna się druga seria. W tym sezonie w Pucharze Świata naszym idzie jak po grudzie, ale we właśnie zaczynającej się drugiej serii wystartuje trzech Polaków i na początek wielkie brawa, bo 11 jest Paweł Wąsek, Kamil Stoch 14, tuż za nim Piotr Żyła, wolne już mają Murańka, Kubacki, kwalifikacji nie przebrnęli Stękała oraz wolny prowadzi Szwajcar Kilian Payer przed Japończykiem Ryoyu Kobayashim i Karlem Geigerem z Niemiec. W najlepsze trwa piłkarska niedziela, tu również pachnie już świętami. W 19 kolejce Ekstraklasy Górnik Łęczna pokonał Zagłębie Lubin 2-1. Nieudany jest to sezon dla miedziowych. Lech Poznań podejmował Górnika Zabrze. Ten mecz zakończył się całkiem niedawno i mimo prowadzenia do przerwy drużyny z mistrzem świata Lukasem Podolskim, Kolejosz zdołał wyrównać, a w doliczonym czasie gry, to była 99. minuta spotkania, arbiter bardzo chciał, żeby Kolejosz zakończył zimę ze zwycięstwem, a właściwie wprowadził się w zimę ze zwycięstwem, skończyło się wynikiem 2-1 i kolejarz oczywiście przezimuje jako lider Ekstraklasy. A przy Łazienkowskiej mnóstwo kibiców z Warszawy, Radomia i Sosnowca, a to oznacza mecz przyjaźni. Legia Warszawa podejmuje Radomiaka. Pierwszy gwizdek o 17:30. Będziemy oczywiście raportować wydarzenia tutaj po sąsiedzku. Filip Jastrzębski jest na stanowisku. Żadna z polskich drużyn nie zdołała awansować do finału sprintu techniką dowolną podczas Pucharu Świata w Dreźnie. Zwycięstwo odniosły drużyny Szwedek i Norwegów. W rywalizacji pań w półfinałach Weronika Kaleta i Monika Skinder zajęły 9 miejsce, a Anna Berezecka i Karolina Kaleta 14. Wśród panów Maciej Staręga i Kamil Bury ukończyli na 13 lokacie. No i wspaniałe, gorące wieści z Poznania, gdzie Maksymilian Wechta zdobył Grand Prix w skokach przez przeszkody podczas kawaliady. Polski jeździec wygrał najważniejszy konkurs zawodów, dosiadając przepięknego siwego ogiera Czeptano. Teraz uwaga. Sensacja, rewelacja w Ekstraklasie siatkarek. Mistrzynie Polski, grupa Azoty Chemik Police, przegrał na wyjeździe z BKS-em Bostik Bielsko-Biała 2-3. Gabriela Orwosowa zdobyła 28 punktów. Liderkami jest deweloper z Bella Dolina Rzeszów. Na remisie z Chemikiem grają również mężczyźni. Projekt Warszawa wygrał 3-2 z AZS-em Olsztyn. Jeszcze raz przypominamy, 22,7 trójek to telefon w naszych sportowych sprawach. Czekamy na wieści od państwa. Teraz trochę muzyki, a potem wracamy między innymi z licytacjami olimpijskimi, a także z wieściami z Łazienkowskiej. So good to me, I know, but I can't change. Tried to tell you, but you look at me like maybe I'm an angel underneath, innocent and sweet. Yesterday I cried, you must have been relieved to see the softer side. I can understand how you'd be so confused. I don't envy you, I'm a little bit of everything, all rolled into one. I'm a bitch, I'm a lover, I'm a child, I'm a mother, I'm a sinner, I'm a saint. I do not feel ashamed, I'm your hell, I'm your dream, I'm nothing in between. You know you wouldn't want it any other way. So take me as I am, may mean you'll have to be a stronger man. Rest assured that when I start to make you nervous and I'm going to extremes, tomorrow I will change and today won't mean a thing. I'm a bitch, I'm a lover, I'm a child, I'm a mother, I'm a sinner, I'm a saint. I do not feel ashamed. Przy Łazienkowskiej są już przygotowujący się do meczu piłkarze Legii Warszawa i Radomiaka. Jest także Filip Jastrzębski, nasz kolega z programu Pierwszego Polskiego Radia. Witaj Filip. Rozumiem, że dzisiaj cel, by podtrzymać passę za Aleksandra Bukowicza pozytywną, czyli taką, jaka miała miejsce po zwycięstwie Zagłębiem Lubin 4-0. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie z Łazienkowskiej. No jeśli już mówiłeś o serii, dobrej serii, to myślałem, że wspominasz o Radomiaku, bo to, co ten Beniaminek wyprawia w ostatnim czasie, jest, to jest coś nieprawdopodobnego. Od 25 września piłkarze Dariusza Banasika są niepokonani w Ekstraklasie. Ostatnio seria 6 zwycięstw i dopiero Radomiak został zatrzymany przez Piasta Gliwice, ale wciąż to był remis. Ta drużyna po prostu w Ekstraklasie nie przegrywa, więc dziś dla Legii, o której wspominałeś, bardzo trudne zadanie, ale mistrzowie Polski, no natchnieni mocą Aleksandra Wukowicza, który wrócił na Łazienkową, na Łazienkowską, natchnął piłkarzy, którzy wygrali fantastycznie wysoko z Zagłębiem Lubin 4-0. No i to jest ta nadzieja przy Łazienkowskiej, żeby się wydostać z tej strefy spadkowej, bo Legia jest 17 w tabeli, zapunktował dziś Górnik Łęczna, punktują również inne drużyny, a zatem trzeba po prostu wygrywać, by piąć się w górę. To spotkanie rozpocznie się za niespełna 10 minut, wypełniają się trybuny przy Łazienkowskiej, to ma być tutaj dzisiaj wspaniałe święto i niech takie będzie, niech to będzie mecz dwóch dobrych drużyn. Dziękujemy, Filip. Będziemy się łączyć oczywiście z Łazienkowską, by nie była Łazienkową. Myślę, że wszyscy kibice na to liczą. Na pewno by głośno odetchnęli. Kilka dni temu mistrz olimpijski z Tokio 2020 w chodzie sportowym Dawid Tomala ogłosił, że zamierza zlicytować swoje najcenniejsze w karierze trofeum na cel charytatywny. Nie jest pierwszym, ani, jak jesteśmy przekonani, ostatnim sportowcem, który imponuje empatią. Krzysztof Łoniewski rozmawiał z Dawidem, ale i innymi sportowcami, którzy w przeszłości imponowali dobrym sercem. Po prostu okazali się filantropami. Miałem takie marzenie, oprócz tego złotego medalu olimpijskiego, żeby komuś uratować życie. Wiem, że może w ten sposób bezpośrednio tego nie zrobię, ale mogę sprawić, że ktoś dostanie jakby w cudzysłowie takie drugie życie tak naprawdę i możliwość, tak jak w przypadku chłopaka, którego wybrałem, możliwość chodzenia i uważam, że to jest coś takie po prostu fajne nawiązanie do tego, co ja robię i jaką miałem możliwość, przez co właśnie zdobyłem ten złoty medal, właśnie wychodząc sobie go. Ciężko mi było bardzo znaleźć właściwą osobę. Jest tak dużo potrzebujących osób, dzieciaków, że naprawdę przeglądałem, prosiłem znajomych o pomoc i jest to bardzo trudna sprawa, więc dlatego też postanowiłem, że założę sobie fundację i że to nie będzie jednorazowa sytuacja, tylko że mam nadzieję, że będzie to wszystko działało i będzie mogło pomagać kolejnym osobom. Czy ty się w ogóle, Dawid, wahałeś, żeby oddać swój złoty medal olimpijski na licytację? Nie miałem żadnych rozterek tak naprawdę. No to jest coś bardzo ważnego dla mnie, bo jakby w tym medalu jest zawarte 18 lat moich treningów, ale są rzeczy ważniejsze w życiu niż myślę, złoty medal olimpijski. I tak poczułem i myślę, że jeżeli komuś sprawiłbym tym radość, to cieszyłbym się jeszcze bardziej niż ze samego zdobycia tego złotego medalu właśnie na igrzyskach. Ci sportowcy, którzy decydują się przekazać swoje najcenniejsze trofea na cele charytatywne, mówią z reguły, że z tego czerpie się energię, która jest bez porównania do czegokolwiek. Zdecydowanie tak. Ja ogólnie mam coś takiego, że bardziej cieszę się czyjegoś sukcesu, z czyjegoś dobra niż ze swojego i zawsze chcę tego dobra jak najwięcej dawać po prostu innym, bo gdzieś też miałem w życiu i mam dalej osoby wokół siebie, które były dla mnie dobre, pomagały mi i chciałbym teraz też zrobić coś dla innych i myślę, że to jest taki początek czegoś nowego, czegoś dobrego po prostu. Wiem, że to może tak śmiesznie zabrzmi, bo ja zawsze mówiąc o tym, że chciałem komuś ratować życie, to naprawdę się zastanawiałem, czy jakbym był w takiej sytuacji, wiesz, na przykład, nie wiem, czy przykładowo, żeby kogoś obronić przed, oczywiście to jest hipotetycznie, przed strzałem z pistoletu, czy bym się na to zdecydował i nigdy nie wiedziałem, czy byłbym w stanie to zrobić, ale zawsze miałem coś takiego w głowie, że to jest, by było coś takiego, kurczę, no wiesz, jakby życie ludzkie jest najcenniejsze pośród wszystkiego, co może być i postanowiłem, że w taki sposób właśnie pomogę komuś. Tyle Dawid Tomala. Swój jedyny medal olimpijski zlicytowała też 9 lat temu Zofia Klepacka. W 2012 roku na Igrzyskach w Londynie wywalczyła brąz w windsurfingowej klasie RSX. Tak się złożyło, że moją sąsiadką jest chora dziewczynka na mukowiscydozę. To nieuleczalna choroba. Zależy od organizmu, ale w pewnym czasie płuca wysiadają i niestety konieczny jest przeszczep. I trenując, gdzieś tam miałam z tyłu myśl, jak tutaj jej pomóc, tej małej mojej sąsiadce. I jedyną taką opcją było zakwalifikowanie się na igrzyska, zdobycie medalu olimpijskiego i wtedy wylicytowanie, ponieważ medal olimpijski nie tylko dla sportowców, którzy trenują dyscypliny olimpijskie, ale też dla fanów, dla kibiców jest to najważniejsze wydarzenie. Taki medal jest po prostu cenny. No i można też tym medalem dużo pomóc innym osobom. I ja to zrobiłam. Wylicowałam swój medal około chyba 100 tysięcy, coś takiego. Dobyliśmy środki na dalsze leczenie Zuzi, no ale te pieniądze tak naprawdę już zostały wykorzystane. Drogie są bardzo leki, odżywki, którymi Zuzia się wspomaga codziennie. I co roku jest zbiórka, to 1% jest zbierany do Fundacji Matio. No i też jak tylko mogę, to zawsze gdzieś tam koszulkę Lajkrę licytuję, nie tylko na Zuzię, ale też na inne dzieci. Dostaję bardzo dużo próśb. No ja nie mam z tym problemu, zawsze jak tylko mama, mam pełno tych gadżetów, tylko co mogę, to licytuję, aby innym pomóc. My powinniśmy osobiście się cieszyć, że jesteśmy zdrowi, często sami sobie wymyślamy jakieś problemy i jak gdzieś tam jesteśmy zdołowani, to trzeba usiąść i pomyśleć, jak inni mają gorzej i po prostu tak dużo nie narzekać, bo trzeba się cieszyć ze zdrowia, z rodziny, no z takich przyziemnych rzeczy. Nic dodać, nic ująć. Po Klepackiej posłuchajmy jeszcze Piotra Małachowskiego. On na aukcję wystawił srebrny medal olimpijski w konkursie rzutu dyskiem z Rio de Janeiro. Pomysł był taki, że Igrzyska Olimpijskie, jeżeli zdobywam medalem, był plan, żeby walczyć złoto, to medal idzie na licytację. Od razu było takie założenie, no bo tak naprawdę, no co, nie jestem gadżeciarzem, że ten medal ma leżeć w jakimś specjalnym miejscu na ścianie i wszyscy mają mu tam kłaniać się, tak? Więc stwierdziłem, jeżeli medal, to po prostu będzie medal, to od razu licytuję. Oczywiście, jak to powiedziałem, to było multum informacji, wiadomości, maili i stwierdziłem jedną rzecz, że jeżeli wchodzę na media społecznościowe, pierwsza osoba, która dla mnie będzie miała po prostu no, taki no, największy problem, dziecko, to automatycznie, no, słabo użyć tego słowa, ale bieramy to dziecko, tak, żeby dalej się nie zagłębiać, bo każda kolejna inna historia, którą czytałem, była naprawdę no, również dramatyczna i ciężka. Więc taki był pomysł, tak zrobiłem, tak wybrałem. Oczywiście chciałem, żeby ten medal pomógł komuś. Wybrałem Olka. Co mi to dało? No przede wszystkim super szczęście, tak? No wiesz, poznajesz ludzi, którzy naprawdę walczą, tak? Pokazują, że trzeba walczyć do końca i że to się opłaca, tak? Ale też zobaczyłem, że te, wiesz, no dzieciaki naprawdę potrzebują pomocy nie tylko finansowej, ale też takiego, wiesz, wsparcia duchowego, tak, żeby też ktoś z nimi był i żeby pokazywał im, że one nie są same w tym problemie. Olek dzisiaj ma się bardzo dobrze, chorował, był to nowotwór oka. Widzicie, w Stanach od razu wszystko było dobrze, dzisiaj ma usunięte oko, niestety, ma szklane wstawione, ale po prostu żyje i ten nowotwór jakby, no, nie rozwija się, rodzice jeżdżą co pół roku, raz do roku do Stanów i sprawdzają, czy wszystko jest okej. Okay. Imponujące, chwytające za serce i dla nich takie naturalne. Sportowcy, oczywiście nie wszyscy, potrafią chwycić za serce. Poza krajowym podwórkiem polecamy przyjrzeć się temu, co robi dla innych zaledwie 24-letni skrzydłowy piłkarskiej reprezentacji Anglii i Manchester United Marcus Rashford. To będzie dla Państwa także wzruszająca lektura. Lubimy takie wzruszenia, bo to nie tylko sportowe emocje, ale po prostu takie życiowe. A my odbieramy telefony 2 2 7 3. Halo, halo. Ja w sprawie zespołu Legia Warszawa, którego jestem kibicem, i takiego ogólnego oburzenia na to, że tam panowie piłkarze dostali po tym liściu tak zwanym. No ja szczerze mówiąc trochę niestety popieram takie metody w momencie, kiedy ludzie, którzy zarabiają niektórzy po 40 tysięcy miesięcznie, a jest tam jeden piłkarz, który zarabia 100 tysięcy miesięcznie złotych, a wykonują swoje prace tak jak wykonywali. Jakby oddali pensję albo zrezygnowali, to ja rozumiem. A tak, no niestety, no rozumiem, że może to nieeleganckie, ale czasem w naszych warunkach niestety potrzebne. Także taki głos trochę, bo wszyscy są tacy oburzeni tym, co się wydarzyło. No to ja się oburzam w takim razie pańskimi słowami, bo moim zdaniem przemoc w żadnym przypadku nie wchodzi w rachubę. 120 lat temu, dokładnie 14 grudnia 1901 roku, w Kościanie urodził się Felix Papa Sztam, jeden z najwybitniejszych trenerów w historii polskiego sportu, twórca polskiej szkoły boksu. Jego podopieczni wywalczyli m.in. 6 złotych medali Igrzysk Olimpijskich oraz 25 tytułów Mistrza Europy. 23 października 1964 roku w Tokio złote medale olimpijskie wywalczyli Józef Grudzień, Jerzy Kulej i Marian Kasprzyk. Oto fragment długiej rozmowy Tadeusza Pyszkowskiego z Feliksem Sztamem z 18 stycznia 1974 roku. Znajdujemy się w mieszkaniu pana Feliksa Sztama w Warszawie przy ulicy Lwowskiej. Pan Filip siedzi w fotelu, ubrany w swój strój codzienny. Jaką pan miał receptę, panie Feliksie? Przecież dzięki panu właściwie te sukcesy zostały tak pięknie zdobyte przez naszych reprezentantów. Miał pan w tych przygotowaniach bardzo poważny udział. Jak pan to robił? No, panie redaktorze, to się nie zaczęło, prawda, od razu, że jak to się mówi, z dnia na dzień. Przecież ja trenerem już byłem od 1928 roku, zajmowałem się kadrą. Poprzez Mistrzostwa Europy w 1933-1934 roku, w Olimpiada 1936 rok. Niepowodzenia, prawda, kazały się zastanawiać nad tym, dlaczego tak jest, dlaczego drudzy mogą, my, prawda, nie możemy. No musiał przyjść ten czas, że w końcu my będziemy, prawda, bardzo dobrzy. Dostosowany był indywidualny styl walki dla poszczególnego zawodnika według jego psychofizycznych, prawda, warunków i tak dalej. Pietrzykowski boksował inaczej jak Drogosz, Drogosz inaczej jak Kulej, Kulej inaczej jak Kukier, Kukier inaczej jak Kruża, Kruża inaczej jak Stefaniuk. To była ta wielka indywidualność, że pod względem swoich psychofizycznych warunków to trzeba zawodników bardzo dobrze poznać, poznać ich walory, poznać ich słabe i dobre strony i na podstawie tych trzeba i teraz tych zawodników szkolić, żeby znowuż było, prawda, bardzo dobrze. A jak się zorientowałem, Zbyszek Pietrzykowski jest dla pana po prostu nie tylko bokserem 30-lecia, ale chyba jakimś wielką indywidualnością. No więc niewątpliwie, on dla mnie był zawsze bokserem numer jeden. No kto był lepszy, Pietrzykowski czy Kulej, prawda? W 1953 roku właściwie Zbyszek Pietrzykowski zaczynał dopiero. On w ten czas zaczynał, bo mi go polecili, że nowy chłopak, junior jeszcze właściwie, co tylko wyszedł z juniorów, ma bardzo dobre warunki i fizyczne i tak dalej. No i wzięliśmy go na obóz po raz pierwszy do Cetniewa. Nie bardzo to mu się tam bardzo tak podobało, dlatego że i reżim inny, jeszcze warunki wówczas w Cetniewie nie były takie, może nawet gorsze, jak w innych klubach mieli. Jeszcze nie było wówczas natrysków, masaży, czegoś, tak spanie było, no na osiennikach się spało, wówczas nie było jakichś luksusów. Takie spartańskie, jak to się mówi, życie, może to ich właśnie zdopingowało, że oni chcieli pokazać, że mimo wszystko musimy być, prawda, bardzo dobrzy. To jeszcze prasa pisała, co też tam widzi, prawda, w tym Kuleju. Ja jednakowoż twardo na niego stawiałem, że to może być, prawda, bardzo silny i dobry bokser. Ja bardzo zacząłem wierzyć wówczas w Kuleja i nie pomyliłem się. To jeśli chodzi o te sukcesy olimpijskie Kuleja, to która walka była zdaniem pana dla niego najtrudniejsza? Tokio czy w Meksyku? Chyba w Meksyku. On miał pewne jakieś przejścia tutaj i tu mu coś jego władze powiedzieli, pamiętaj jak tam nie zdobędzie złotego medalu, to my ci coś przypomnimy tutaj po powrocie. I on tam trochę nerwowo mi walczył, on przeżywał to za bardzo. Kule w ostatnim jeszcze momencie, aśmy się umówili, że jak krzyknę, prawda, pewne hasło, to on musi tą końcówkę mieć. I on tą końcówkę z tym Kubańczykiem, prawda, miał wspaniałą. No to była tylko jedna seria ciosów, bo do tej pory walka była zupełnie wyrównana. Panie Feliksie, no kończymy tą naszą audycję, ten garść pięknych pańskich wspomnień. No i na zakończenie chciałem się dowiedzieć, jak pan się w ogóle czuje. No świetnie, nam nic nie dolega. Ja podobno dobrze wyglądam. O, bardzo często spotykam ludzi, którzy mówią, wróć pan do boksu. Wait. fields lily, sweet Shoshana, names to conjure, fragrant danger, fingers tremble, trace the line from nape to sacrum down a spine. A minute holds back hours, but emboldened forest flowers. Moist under my hand, she sleeps, breath comes quickly. A sigh parts silky lips, soft swelled breast sprout golden tips. Sweet Shoshana, names to conjure, fragrant danger. My fingers tremble, trace the line from nape to sacrum down the spine. Sweet sadness fills my heart, offered chances best not taken. Unsullied, no vain glory, chapter, verse, another story. Rushed eyelids gently closed, beauty framed in dawnlight. Savored, moment blessed, a kiss, farewell, and leave to rest. Sweet pale lily, sweet Shoshana, names to conjure, fragrant danger. Fingers tremble, trace the line from nape to sacrum down the spine. Ech, Polacy nie zawojowali znów Engelbergu. Paweł Wąsek, który był dziewiąty po pierwszej serii, no spalił się w drugiej, spadł o 8 pozycji. Najlepszy z Polaków w tej chwili Piotr Żyła jest piąty, tuż za nim Kamil Stoch, no ale na górze jeszcze kilku skoczków. Przenosimy się tutaj do Radia Gdańsk, gdzie zawitał do studia Bogusław Bobo Kaczmarek, były piłkarz, trener, asystent trenera Leo Benhakera, mentor wielu świetnych piłkarzy. Witam serdecznie, panie trenerze. Dobry wieczór, kłaniam się. Z kogo jest pan najbardziej dumny z takich piłkarzy, których pan wychował? Nie chciałbym tu nikogo wyróżniać, bo przez kilkadziesiąt lat się trochę tych dobrych nazwisk uzbierało, ale myślę, że taką sztandarową postacią mojej pracy jest Jurek Dudek, bo to jest przykład, jak chłopak z takiego klubu, jak wtedy trzecioligowy Val Concordia Knurów, dostąpił zaszczytu najpierw gry w Ekstraklasie, później w reprezentacji Polski u kilku trenerów. No i chyba grał jako chyba pierwszy Polak w takich markowych klubach jak Feyenoord, Liverpool, Real Madryt. Zdobywał z tymi klubami trofea. Chociażby przypomnę Liverpool Champions League, finał. No tak, wszyscy pamiętamy. 2005. Jak pięknie Milanem, tak, tańczył w bramce. Trenerze, 19 kolejek za piłkarzami w Ekstraklasie. Fajna jest ta nasza Ekstraklasa? Nie przypadam za nią z wielu względów. Myślę, że ten program no to rozdzwonię by, by tego nie pomieścił, ale tak w takiej pigułce. Po prostu polska ekstraklasa jest bardzo siermiężna, a wynika to z tego, że do Polski zjeżdża się cały piłkarski plankton przesiany przez sita europejskie, nawet piłkarzy, którzy nie grają na Cyprze, przyjeżdżają bardzo często, a niektórzy zaczynają w Polsce trzecie okrążenie, bo zrobią sobie facelifting, idą do lepszego klubu, tu ma 5 tysięcy euro, pojedzie za 8, oczywiście nie do końca się tam sprawdzi, jest następny chętny, znam takich kilku, co już zaczynają trzecie okrążenie w Polsce i to jest, myślę, problem. Polska młodzież, ja wyznaję takie motto, taka Rzeczpospolita piłkarska, mamy się motto zawodowe, jakiej młodzieży chowanie, a gdzie ta polska młodzież ma grać. Ja z dużą satysfakcją patrzę, co udało mi się zrobić w Lechii z 8 piłkarzy, którym dawałem szansę poprzez treningi z pierwszym zespołem, poprzez jazdy z pierwszym zespołem na meczu. Nie wszyscy debiutowali, no ale opłacało się, bo taki Frankowski czy Dawidowicz robią, myślę, wspaniałą reklamę Lechii i polskiej ekstraklasie. Szkoda, że Paweł doznał tak bolesnej i trudnej kontuzji, bo był przed bardzo ważnym transferem, kolejnym krokiem do topowego klubu w Europie. Lech Poznań przezimuje teraz ten czas na pierwszym miejscu. Czy jest to lider godny tej ekstraklasy? Jak pan postrzega tę ekipę Macieja Skorży, którego pan dobrze zna? No, ja mam szacunek do tego, co robi Maciek. Natomiast myślę, że Lech nie do końca budzi moje zaufanie. Ta liga jest nieprzewidywalna, słaba. Trudno się to ogląda, biorąc pod uwagę, że mamy kontakt z tą cywilizowaną piłką europejską w najwyższym wydaniu. Czy Lech to jest drużyna taka, która mogłaby zawalczyć w przyszłości, zdobyć Mistrzostwo Polski i zawalczyć chociażby o grę w Champions League? Nie sądzę. Dzisiaj na dużym farcie wygrali z Górnikiem Zabrze. Nie oglądałem meczu, ale z relacji słyszałem, że to bardzo szczęśliwe zwycięstwo. Ja żałuję, że nie jest wyżej Lechia, bo Tomek Kaczmarek ma dobre nazwisko. Tak, podkreślmy, że to nie rodzina. Tak, nie jest rodzina. Moja układ łódzki, on tam gdzieś w województwo wrocławskie. Kibicuję temu młodemu chłopakowi, bo 37 lat, wszystko przed nim. Zaczęli bardzo dobrze. Zaczęli bardzo dobrze od myślę, efektownego zwycięstwa z Legią Warszawa. No teraz złapali, myślę, lekki dołek, mecz z Wisłą Płock, myślę, Lechi nie wyszedł. To samo było u siebie z Jagiellonią, nie patrzy przez pryzmat wyników. Coś się w tej drużynie lekko zacięło, ale może zima, zima właśnie. Przerwa zimowa, olbrzymie nadzieje, myślę, że ja bardzo liczę, że Lechia stać na to, żeby była w pierwszej trójce. Trenerze, tak pokrótce, co pan mówi młodym zawodnikom, z którymi się pan spotyka, pracując na przykład w Gdańsku, prawda? Co pan mówi, opowiadając historię związaną z tym, co działo się w Legii Warszawa, gdzie piłkarze zostali tak potraktowani inaczej? Mówi pan młodym piłkarzom, uważajcie, bo kiedyś w przyszłości to, jak zachowujecie się na boisku, jak gracie, może być zweryfikowane przez jakichś chuliganów? No, wie pan, ja biorę udział w dwóch projektach takich. W projekcie Top Talent, z którego to projektu wyszedł Urbański i Kuba Kałuziński, grając na tym wysokim poziomie, ale przede wszystkim oni trenują w klubie, nie? Top Talent jest tylko suplementacją taką. Co ja mówię młodym piłkarzom? Pierwsza rzecz, to mówię, że talent to jest ważna rzecz, ale trzeba mieć talent do pracy. Mając talent do pracy, można znaleźć się tam, gdzie każdy by się chciał znaleźć, nawet jakby dostał od jakiegoś kibica niesubordynowanego w głowę. Nie pochwalam takich rzeczy, bo to, co było na Legii, to jest najazd hunów piłkarskich. Dzicz. Natomiast tym młodym ludziom mówią, że pierwsza rzecz, to powinni się tam znaleźć. A co? No, w piłce nożnej wszystko trzeba przeżyć, aby tych takich ekstremalnych momentów było jak najmniej. Ja co? Zachęcam do pracy, do ciężkiej pracy. To nie jest tylko klub, to jest dom, to jest szkoła, to są rodzice, to jest ten homework taki typowy, gdzie nie wszystko się zrobi w klubie. Biorąc pod uwagę, że są takie kluby, gdzie trzy drużyny trenują na połowie boiska, to przykre, że to się dzieje w Trójmieście. grać na wysokim poziomie, choćby po to, żeby zagrać w reprezentacji Polski. No, czekają nas ciekawe miesiące, kiedy już minie ta zima. W marcu baraże, no i ten mecz na Łużnikach z Rosją. Potem albo Szwecja, albo Czechy. Potem z kolei Liga Narodów. No i ciekawe mecze z Holandią, Walią i Belgią. Jak pan patrzy na reprezentację Polski? Nie zdziwił się pan po tym całym czasie, że jesteśmy wciąż w dywizji A? To ja się zdziwiłem, jestem zatroskany i zdziwiony, że trener Sousa czuje się bardzo dobrze na delegacji w Polsce, bo chociażby takie różnego rodzaju anonsy, nie wiem czy to jakieś fake news, że drużyna z Brazylii się nim interesuje, że Flamengo, to, tak. No, dla mnie Sousa pozostaje trenerem klubowym, a nie trenerem reprezentacyjnym. Błędy, jakie popełnił, nie powinny się zdarzyć. To, co miało miejsce, no, myślę, że to była olbrzymia komedia personalnych pomyłek. Czyli myśli pan, że w Lidze Narodów już będzie inny trener? Ja nie myślę, ja kibicuję polskiej reprezentacji i myślę, że Sousa ma szczęście, że to losowanie było w miarę łaskawe, bo być może Walia byłaby tym pierwszym przeciwnikiem bardziej przyjaznym, bardziej wygodnym niż Rosja, bo tam przyjdzie się spotkać zresztą nie tylko dobrych piłkarzy rosyjskich, ale 70 tysięcy ludzi na trybunach. To jest, myślę, też dodatkowy jakiś element w tej grze. A jeżeli chodzi o to wszystko, co będzie po tym meczu, czy po tych meczach barażowych, później te mecze z Holandią, z Belgią i z Walią, ja się bardzo cieszę, że z Holandią, bo odezwali się znajomi z Holandii. Już jestem zaproszony przez Franza Hucka na jeden z tych meczów, albo w Polsce, albo w Holandii. Przypominam, Franz Huck to członek sztabu trenera Benhakera, pracowaliśmy razem 2 lata, a w tej chwili prawa ręka Van Hala. Myślę, że w momencie, kiedy Van Hal na rowerze złamał nogę, no to myślę, że Franz po cichu robi swoją robotę. Bardzo się cieszę, że jest Holandia przede wszystkim, bo to jest następny kontakt z wielką piłką nożną. A kto pańskim zdaniem powinien prowadzić reprezentację Polski? Fachowiec. Trener. Bobo Kaczmarek. Nie, wie pan, mój czas już minął, ja kończę 72 lata. To jest praca. Gratulacje, panie trenerze. To jest praca dla młodych ludzi. Ja się bardzo dobrze czuję. Zacząłem swoją pracę na pierwszym roku studiów u trenera Łazarka z reprezentacją województwa gdańskiego juniorów. Wróciłem do pracy z młodzieżą. Czuję się młodziej. Zostałem zauważony, zauważony. Jestem zaproszony do grupy eksperckiej przez nowego wiceprezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej, pana Mateńkę. Jestem w grupie eksperckiej, która będzie miała za zadanie w jakiś sposób nie ulepszyć, ale może wprowadzić piłkę młodzieżową w Polsce. Mam na myśli w zasadzie, jeżeli chodzi o szkolenie, na troszeczkę inne tory. Myślę, że to się nam uda. Dobrze, panie trenerze. Jeszcze widział pan losowanie to o 12 czy o 15 Ligi Mistrzów? Bo były 2, nie wiem, czy pan wiedział, że w pierwszym były za ciepłe kulki, w drugim za zimne. To jest kolejna kompromitacja ludzi zarządzających i piłką europejską, i piłką światową. Myślę, że komercja, biznes. No teraz propozycja co 2 lata mundialu i robienie audiotele jakiegoś. Panie, to jest komedia. Ten, co wymyślił Mistrzostwa Świata w Katarze, to już dzisiaj powinien chorować na Katar, bo po prostu, sorry, ale nie wszystko można kupić w życiu. A wydaje mi się, że w przypadku piłki światowej komercja wyprzedziła to wszystko, co jest najważniejsze, czyli człowiek. Zawodnicy grają po 70 spotkań w roku. Niektórzy przepłacają to ciężkimi urazami. Te imprezy też, czy jakoś, poziom, też bardzo często szwankuje, że te liczące się do Mistrzostw Świata czy Europy drużyny bardzo często nie odgrywają w tych mistrzostwach roli. Ludzie UEFA i FIFA bawią się, co chwila jest jakaś afera, był Blatter i Platini, okazuje się, że jeden korumpował drugiego, czy nie wiadomo, o co tam chodzi. W tej chwili pan Infantino, pomyliły się im tam gdzieś kulki, chyba były ciepłe, zimne, nie wiem jakie. No to jest Infantino czy Ferin, tak, to jest kompromitacja chyba tej organizacji, bo do tego się trzeba przygotować. A Superliga już ostrzy pazurki i już pewnie będzie znowu... No będzie następny twór, tak, taki, będzie następny, który będzie generował olbrzymie pieniądze, natomiast czy to służy rozwojowi tej dyscypliny sportu? Myślę, że niekoniecznie. Panie trenerze, bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego na święta, w nowym roku. Zdrowia, forma jest. W ogrodzie pan pracuje na co dzień. Zima na to pozwala. Także wszystkiego dobrego. A teraz trochę pożeglujemy. Darku, przekazuję ci głos. No właśnie. Od 20 lat temu pierwszy polski jacht z polską załogą wystartował w złowrogich regatach w Australii. Sydney, Hobart. Z okazji jubileuszu w Trójce pojawili się uczestnicy tego wyścigu i nieco powspominali. Rozmowa w całości do posłuchania w Sportowej Trójce pod Księżyc w nocy z wtorku na środę, a dziś posłuchajmy, z czego wynika fakt, że startujący w drugi dzień Bożego Narodzenia wyścig Sydney Hobart to jeden z najbardziej prestiżowych, a jednocześnie z najgroźniejszych wyścigów żeglarskich, opowiadają Krzysztof Pełka i Waldemar Heflich. Głównie skupiałem się na tym, że startujemy po raz pierwszy z polską banderą. Jesteśmy debiutantami w imprezie, która ma olbrzymią renomę i będziemy się ścigać z absolutnym topem na świecie, więc to było dla mnie powód do ekscytacji. No, fakt, że startowaliśmy na tej samej linii co łódki z Volvo Ocean Race, no, w absolutnej metce żeglarstwa, Nowa Zelandia, Australia, dużo łódek szwedzkich, francuskich. Jako amator byłem przytłoczony legendą tych regat i miałem nadzieję, że wyspadniemy na tyle dobrze, że będzie o czym opowiadać. Waldemar, teraz będą dwa pytania do ciebie. Po pierwsze, żebyś rozwinął ten wątek Krzysztofa, legenda, regaty legenda. Po drugie, tragiczne wydarzenie z 98 roku, no bo nie wszyscy słuchacze mają, muszą o tym wiedzieć. Tak, to było takie zmierzenie się z prawdziwą legendą. Taki był pomysł na te regaty. Pułkownik John Illingworth stworzył te regaty w 1945 roku, żeby to było takie antidotum na okropności wojny dla młodych mieszkańców Australii. I udało się. Udało się, zorganizował regaty, które mocno wpisały się w krajobraz sportowy antypodów, a później z czasem całego świata. I dziś jest to jedna z najważniejszych imprez sportowych na świecie. Nie ukrywajmy, trochę ta tragedia z 98 roku nadała temu innego wymiaru. 79 rok, tragedia na Fastnet. Fastnet znaliśmy doskonale, bo startowaliśmy w Fastnet kilkakrotnie. Zresztą ja pamiętam 97 rok, byliśmy w czołówce Fastnetu, dzięki temu wygraliśmy Admiral's Cup. No i ten start, wasz pierwszy start polskiej załogi, to było dla polskiego żeglarstwa olbrzymie wydarzenie, niezwykłej wagi. To dopiero po latach widać, jak ważny był to start. Dziś jak już patrzymy na listę startową, ile polskich załóg do tego Sydney tam dotarło, to widzimy, jak to ziarno zakiełkowało. A 98 rok? Co się wydarzyło wtedy? A 98 rok, ja po raz pierwszy poleciałem na antypody. Szykowaliśmy się do Igrzysk Olimpijskich w Sydney i to mnie najbardziej frapowało, a tu jakieś regaty. No, regaty nie takie sobie, tylko regaty Sydney Hobart. Wylądowaliśmy w Sydney w momencie, kiedy ten sztorm uderzył we flotę, która była na oceanie. Nikt nie spodziewał się takiej tragedii. Nikt na to nie był przygotowany. Co więcej, organizatorzy regat, czyli ten australijski Cruising Club, podchodził do tych regat trochę lajtowo, no bo to wielkie wydarzenie, więc jak... Rejs na Sylwestra do Hobart. Jak chcę startować 100 łódek, to damy 100 łódek, 200 łódek, to 200 łódek. Chyba 300 był rekord. A rekord ponad, był... ponad 400. Tak, ale... oczywiście. Kiedyś tak dopuszczano do regat. A tu się okazało, że rywalizacja na wodzie obarczona jest pewnym dużym niebezpieczeństwem, o czym wspominała już tragedia Fastnet. Przekonali się Australijczycy, że może Tasmana, ciśnina Bassa To nie żarty. To jeden z najtrudniejszych akwenów w ogóle regatowych na świecie. I oto nadszedł ten niewiarygodny wielki sztorm. Fatalny układ pogodowy, ten kierunek wiatru, ta fala gigantyczna idąca ze wschodu z cieśniny Bassa i tak dalej, i tak dalej. Stąd tyle tragedii, tyle wywróconych jachtów. Od tamtej pory pilnują. Każdy, kto chce wystartować, musi być dobrze przygotowany, dobrze sprawdzony, łódki sprawdzone. Ubezpieczony. Przygotowany odpowiednio. I oczywiście koszty są zupełnie inne. A to była duża liczba zgonów, tak? To było 6 osób zginęło. Tak. Okay. Kilkanaście załóg było ewakuowanych, kilka się poprzewracało, potonęło, także tam O ile pamiętam, z wody podjęto około 60 osób. Tak, to był mroczny okres regacyjny Hobart, 98 rok. W 2001 roku, kiedy polska załoga się pojawiła, nie było już tak strasznie. O tym wszystkim będziemy opowiadać w sportowej trójce pod Księżycem o północy z wtorku na środę. A już teraz Filip Jastrzębski. Jaki wynik w meczu Legii z Radomiakiem? Witam ponownie. 20 minuta tego spotkania. Remis 0-0. Legia atakuje dośrodkowanie w pole karne. Wietecka nie zdołał oddać strzału głową. Jest jeszcze strzał zza pola karnego Lirima Castratiego, ale zablokowany przez piłkarzy Radomiaka. To spotkanie było przerwane na jakieś 5, może do 7 minut, ponieważ racowisko pojawiło się na stadionie. Cały stadion był zadymiony. W związku z tym duże opóźnienie w tym meczu i dopiero jest 20 minuta spotkania. Oba zespoły atakują. Oba zespoły chcą wygrać, ale na razie przy Łazienkowskiej bez goli. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo, Filip Jastrzębski. A teraz narty i zjazdy. Przedświąteczny weekend alpejskiego Pucharu Świata podsumowuje narciarska legenda radiowej trójki Henryk Sytner. Kolejny alpejski kurort gościł uczestników Pucharu Świata. Val Gardena znana jest miłośnikom nart, zarówno amatorom, którzy szosują na Solarondzie, jak i wyczynowcom, którzy znajdą tu znakomite trasy do rywalizacji. Piątkowy supergigant zgromadził światową czołówkę. Dość trudna w środkowej części trasa liczyła 2419 metrów. Organizatorzy ustawili 32 bramki. 7 tysięcy widzów obserwowało ciekawą rywalizację. Najpierw ku uciesze Włochów prowadził Christoph Innerhofen. Za moment mieliśmy kolejnego lidera, Amerykanina Trevisa Ganonga, który jechał bardzo płynnie i szybko. Nie cieszył się jednak długo pierwszym miejscem. Wyprzedził go najpierw Austriak Vincent Kretschmeier, a później Norweg Alexander Omot Kilbe. Obserwowaliśmy świetną jazdę dwukrotnego złotego medalisty olimpijskiego Austriaka Matthiasa Mayera i Beata Feuza ze Szwajcarii. Ta czwórka to byli dla mnie najwięksi pretendenci do zwycięstwa. Jak się trochę później okazało, nie pomyliłem się. Alexander Omot Kilbe odniósł 9. zwycięstwo w Pucharze Świata, wyprzedzając Matthiasa Mayera. Kretschmeier był 3. Nie obyło się bez niespodzianek. Największą było dopiero 24. miejsce Szwajcara Marco Odermatta, który wygrał już w tym sezonie konkurencje szybkościowe i jest liderem klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. No ale jak się okazuje, wpadki zdarzają się najlepszym. Ucieszyłem się, gdy na dobrym miejscu przyjechał na metę Stefan Babiński. Czyżby polska niespodzianka? Niestety, okazało się, że to Austriak. Wczoraj w Val Gardenie przeżywaliśmy wielkie emocje w zjeździe. Żaden z faworytów nie obronił swojej pozycji na liczącej prawie 3,5 km trasie. Alexander Omot Kilbe trochę przeszarżował i nie ukończył przejazdu. Poza podium znaleźli się faworyt gospodarzy Dominik Paris, Szwajcar Beat Feuz i Francuz Johan Claret. Czarnym koniem zjazdu okazał się Amerykanin Bryce Bennett, który pędził 111 km na godzinę. Nie przestraszył się 9 skoków, z których najdłuższy liczył około 80 metrów. Srebro wywalczył Otmar Stridinger z Austrii, a brąz Szwajcar Nils Hintermann. Panie również rywalizowały w zjeździe, a ścigały się w Val d'Isère. Tutaj niespodzianek nie było. Włoszka Sofia Goggia zanotowała 15. pucharowe zwycięstwo, 11 razy wygrała zjazd. Druga w Val d'Isère była Amerykanka Breezy Johnson, a trzecią Austriaczka Miriam Puchner. Michaela Schifrin, która również co pewien czas bierze udział w zjeździe, tym razem nie startowała. Przed nami kolejne pucharowe emocje. A my już szusujemy w stronę drugiej części i trzeciej strony medalu. Usłyszymy się z Państwem kilka minut po 18:00. Do usłyszenia. Ogłoszenie społeczne.